اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله رب العزة التوحيد صلور دلائل مخي بيان شو یا دا دلائل و نتیجه بیان شوا چه صرف دا اللہ رب العزت عبادت و غلامی کول او دا اللہ رب العزت نا مدد غفتل خوش پد دعوه بانده دکلکی دو دعا بندگانو ته تعلیم دی چې دا الله نه بس غواړی او سم به غواړی اهدنا الصراط المستقیم اوس دعا دا د کلکېدو د ربط القلب چې الله مونږه په دې باندې کلک پنه مخی وعده و ده بندگانو ایاک نعبدو و ایاک نستعین نوش پده آهد او پده وعده بانده دکلکی دو دعا ده مناسبت داده چه بنده وسیله اللہ تا پیش کرده اللہ صفتونا دوی مخفل عاجزی دره مخفل وفاداری دا اللہ رب العزت سره تعلق دیر مزیدار جوړ شو نوش دیر لوی زی تر سیدلے دیر غر زی تر سیدلے دا اللہ رب العزت نا غر سیدو غوارا اسنا چې دا څو غواړي چې هغه حقیر وي سپک وي او بس د اړیکې دنیا سره ختم شي نه اعلی او ابقا غواړه اعلی غواړه او ابقا چې پایدار وي هغه چې کمزنه د الله نه غواړه یو سړی د بادشاہ دربار تلاړ شي اول ته کې بادشاہ ته وای چې چپلې مینشته مال چپلې والا نو بس لکه د بادشاہ په نس د قیمت د چپل عمر شو د بادشاہ دربار ته تللې اول ته دې چې کمزونو چپلې غواړي د بادشاہ دربار ته تللی او صدا چې سیزو غواړه چې نیستی وي په غوسه شي فقیري او ملنګي وي په ختمه شي نو تل وی دربار ته ورسېدلی د الله رب العزت دربار سره د تعلق راغی نو اعلی سیزو غواړه او پایدار اهدنا الصراط المستقيم درې مناسبت دا دی چې مخ کې استعانت او په هر کار کې نو یو خاص استعانت ذکر کړي چې هغه سوال د هدایت او سوال چې کمزنو د هدایت او نو خاص بادلان بل مناسبت دا دی مخکې قانون بیان شو، کلیات بیان شو، اوس چې کمدنو په هغې باندې تطبیق عملي په دې به چلېدل غواړي. دا نه چې صرف قانون جوړتای او عمل پرې نه کوي، قانون قانون جوړتای او عمل پرې نه کوي، نہ عمل پہ اوکا، تطبیق عملی سالان سوال کی چمن پر دماغ کی عبادت او غلامائی تربیت پدیمم و چلاوا بل مناسبت دادے مخ کے مجاہدہ و بندوا نوس ہدایت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا لنہدینہم سبلنا نمخ کی مجاہدہ و اوس ہدایت چې بنده کړه الله رب العزت طرف ته ځي، دا الله طرف ته ځي او سمقامات دي هغه څه کول غواړي. یو معرفت د ربوبیت، الله په جندل غواړي. دویم مقام معرفت د عبودیت، ځان په جندل غواړي. دریم چې خپل ذمہواری یو په جندل دا غیب و پورا کولو که دا اللہ نمدد و غوانا ای آکا نستائیم. سلورم سماره دا چه اهدنا صراط المستقیم، اهدنا صراط المستقیم بل مناسبت داده چه مخی بندگانو لوزو کو چه من عبادت کو مدد غوارو، مدد غوارو نو پا ظاهر حال دو پا که دل پا کار نبی، زګر کلا کلا دا حال دائم نوی اور روان وخت ختم شي. امام رازی رحمه الله ذکر کړی دی بفکم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في خاطره، دیر کرتا یو عالم وی شدا ورزلتا یو شبه راشی، فزاغ وزل وانحرف من الدین القویم والمنهج المستقیم. اغازی کم دنو دیو معمولی شبهی دو جنا گمراشی و تباشی سوالو کد علانا دا دوام دے ہدایت سیزمنگا دی کم دنو پا دی ہدایت دائم پاتشو کہ استقامت او دائم پاتې کېدل اهم شیزو او دعا ری استقامت ذکر کئی چه دیر خلق دا سیوی چه اول یو شانتی شی یو بیا بدل شی و اللہ من پا هدایت چلاوا اهدنا الصراط المستقیم دعا چیزا دا اللہ و دا بندہ دا تعلق دا جوڑی دو اہم سیز دے اللہ رب العزت تا زمان حاجتونا معلوم دی اللہ رب العزت تا زمان حاجتونا معلوم دی بیا ورته مون سلام وایو دا زمون دعا چې دا دې له غوښتو فائدہ زمون روحاني ده چې کوم مقصد غواړو ظاهري د دنیاوي یا ویرا کی یا ویرانی کی هغه غوښوي فاصل سیز دارے چیزا اللہ و دا بندہ تعلق جوڑ شی پدے کے دعا دیر اثر کئی دعا سے کمدن دا دیر ضروری وار اور نرومی ذکر کری دی پیلے کا گفتی گرچے میدانم سرت زودہ ہم پیدا کنش بر ظاہرت پلے کو گفتی گرچ میدانم سرت اللہ داوی لی دی اللہ وی تا داوی لی دی سزستا در سر پا حال خبرداری خضود هم پیدا کنش بر ظاہرت بیا دی را تداوم وی لی دی چدا اقبل عجب تی پا خل زمانو غوار پا دید خوش آلی کم بس پا خل دی زمانو غوار دا حاجت کنی ما تا معلوم دی و دعا کولو اللہ خوشحالی دی ورسل زمون طلب کوم اشارو شو احتیاج تا چمون دا اللہ رب العزت نعمتونو تا محتاج لیو دا اللہ نعمتونو تا محتاج لیو نو عاجزیو کو اللہ تا دا اللہ دا عاجزی کو خدا تان اگر یطف لکن و شد لبن تان خندت امر که خندت چمن ویچی کلا معشوم جڑلی نوی نمور والا سینه نور کی آن پایندش اس کلی او تان خندت امر چی کلا جی تان اگر یطف امر چی سو پوری وریز جڑلی نوی اوکی خاندت چمن چمنو نو بیاسن گشن کی گی تو پا جڑاو پا تزارو دیر کار کی گی دا دی کمدنو روحانی ترقی را دیرا تدیو جنار پا شو آروس کی پا چوبیس گینٹے کی یو وقت دعا دا سے بکار دی چه سڑے بکی لگو اگدا دوا کی یا خوب است محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ فاصا خو یو چې سړی دوا و غواړي وکي کارل ستمنټې شلمنټې پینځمنټې لګ لګ بیا په خپل زیاتېږي چې سړی ماری چې الله سره راز بازو کی خبرې وکي او دعا وغواړي مولانا سیندی رحمۃ اللہ تعالی د دوا د حقیقت باره کې ذکر کړي چې دعا چې کوم ده نو دعا چې دا ویجب انساني همت حزیرۃ القدس تک پہنچ جاتی ہے تو وہ جو خیال بناتا ہے وہ خارج میں ظہور میں آ جاتا ہے انسانی ہمت کے حزیرۃ القدس تک پہنچ جانے کو شرعی اصطلاح میں دعا کہتے ہیں زورا ورا خبر ہے انسان کی یو شیر جغیتا ہمت او ارادہ ہوئی دا ہمت او ارادہ دا برا حزیرۃ القدس سر سوال غاڑی عرش مولا واقعی اوزائی دے آغی تر سوال غاڑی دا دید رسول نم دوالا نو بیاستا ہمت بگورو نو چستا ہمت شیر چمالا ڈوڑائی نتلک حزیرۃ القدس سر ڈوڑائی رسائی غرسی حضیرت و قدس و رسول او دادی نتیجه چه کم راجی چه دا آن رضای نکم نتیجه راجی فغیت استجابت دی فغیت دا دوا قبل دل ہوئی قبل دل دا دعا رت ہوئی فدا سورت و دعا و اهم سیز دل تغواری چه سوال ده هدایت ته سوال ده هدایت ته و غرد سیز آغای و رسو ملعی آلاتا و حضیرت و قدستا اردن اصرات و المستقیم چلو منگا پدار سمبانده اردن هدایت لار خودلو توئی هدایت لار خودلو توئی ارشاد الخير للغير چاہتا فائدہ خودل فائدہ چاہتا خودل هدایت ارشاد الخير للغير بل چاہتا خیر خودل اهدنا اللہ او خایا منتا ظاہر مانا خودل شو ارشدنا او خایا منتا نسوال لے شیعو سڑے اللہ او بیجنی داغے عبادت کئی او داغنہ مدد واری داغنہ مدد واری نو لیدے پہ ہدایت نہ لیں چھلے بیا ہدایت واری دیو لیدے پہ ہدایت واری نہ لیں چھلے بیا لالا نہ ہدایت واری پی منگیور استاد روی تر کم جائی آگو دیو لی منگیور اگر سمو خونا نو دانسی دیگنا چھتے جے کم جنو وایز منس کو مادام مخ کے ذکر سو ولته به ہدایت نه چې ته بیا ہدایت واړې چې ته بیا ہدایت واړې مونږه ہدایت تفصیل کړو ہدایت یو چې نوغا سی تری دې شغال الله رسول عزت هر سلام ورکړي لکه سورۃ طه 50 مایا کیو ربنا الذی آتا کل شیء خلقه ثم هدا دا الله رب عزت ترس اللہ ورگئی وگونو تا اویدن خود لیدی سرگو تا اویدن خود لیدی جمع تا گویائی خود لیدا لا ستا اینیول خودلی دی خوتا چلی دل خودلی دی مئیت این لانگو چل خودلی دی مرغیت این وطن خودلی دی دا فیتری ہدایت تی اللہ رب العزت حر ستا گئی دوین ہدایت تی چاغه باندې په مهنت حاصلې باندې په مهنت حاصلې خواري کوي باندې داري غټه سلو مرتبه وي یو هنابت طلب و شوق و دوین داو چیاغی نفس ده طلب نفس ملاویدن ده مطلوب چا مطلوب ملاوشی اغیر ده هدایت وی درین بیا پاغیر چکم مطلوب ملاوشی ہو په پاغې باندې چلیدلو پاغې چلیدلو دا وی نوم چې ده استقامتو بیا سلورم شاهد کمدنو باندار عشق مرتبه تو رسی او آغاز رکی حال شی او حال راسخ شی مضبوط حال شی حال راسخ شی اغیط ربط القلبی دا سلور مرتبی دی تدازی کمدنو بانده با کسب حاصلی بانده محنت کی اخواری کی محنت کی اخواری کی نارا حاصل کی دو نور مرتبی یو تا نبوت ہوئی بل تا صحابیت ہوئی دا وحبی دی دا وحبی دی دا پا کسب و پا محنت نمیلاوی دا وحبی دی دا اللہ پا خی اچھال ورکی خدا سلور مرتبی چھوی خدا دا محنت سر تعلق لری وانده خبر محنت کئی خو محنت بانده فائده مرتب کول دا اللہ کار دے محنت بانده فائده اللہ مرتب کئی اکا وانده تا یو ملاو شوی نو بلا واری یو ملاوی نو بلا واری کبانده تا تلبشتے کبانده وی اللہ اسنو نور سو گنا کرمان کی خوشوک تے طلب دے تو اللہ کی کمسی شوک دے راکے طلب دے راکے ناغ مطلوب را راکا اے دینا امقصد تمی او رسو اگر مقصد تا رسید لگی تو بیا سوال کی چھ اے دینا اللہ ما دو چلو کروس پا مقصد میو چلو سلورم کده روانی پاگی چلیگی نو اللہ نسوال کی چکلک مکا اہ دینا یعنی زمونگا زلو نکلک کا او دا ہدایت زمونگ زلو تا کچھتا چدا مرتبی دا حال دورسی او استقامت شی یعنی مقصود دارے چه هدایت قضای و لعن نده اِنَّ سِرَاتِ اللَّهِ غَيْرُ مُتَنَاهِن اللہ تتک نده امتحانشتے مولا رومی وی اے برادر بے نہایت در گئے اے برادر بے نہایت در گئے باہر کی میرے سیبر بے مئیس جرور وی دا غدای که دیر مرتبی دی چه کمی تاورا سیدی پاگی امری گما هم چونه زهره و مشتاقه کی دی هم چونه دمساز و مشتاقه کی دی هم چونه زهره و فریاد خیر کی دی روح چه دی روحانی مقامات دادو با نفس د خواهشاتو د پاره زهر دی او دو روحانیت د پاره تاریاک دی او روح چه دی فده ام واسیلی ام تگی ام واسیلی سوات ملوشی بی او سرا دینا نور واری سرا دینا نور واری شیخ سادی وی بین حسن زرایت دارت نسادی راز و خون پایان نا حسن زرایت دارت نسادی راز و خون پایان بمیرت نشنا مستسقی و دریان چونا باقی دا اللہ دا حسن انتحانشتا او دا سادی دا خبرو سادی سر خبر اخلاسی گی خبر اخلاسی گی وی دا دا مثال دا سده لکه دا سمندر بغاڑا چیو بیمار تگی گی استقاب بیمارای وانا آغا دا کمدرو دا سمندر غاڑی تبی او تگی گی روح دا کشان تشیده دے دا اللہ ممیر مڑی ہی نا دے پیوحد والار نلے پیوحد والار نلے دے ونور پبارا ترقی کے پبارا ترقی کے کیا شب دلے کیا شب و صابر مگر سنگست آغاز لو چھپا اللہ مجینی او بیا بس کوئی چھ بس تدا مین اڈی روا دا مینه لري او نو وېدا ژوند نه ګټه ګټو زیا شتي تا صبري هزار پر څنګه دا شکایت تر صبرې دوبوري خو بلا کلو نار دا اشاره دې خبره دا چې په دې کې بس کنو آیا فیرتبیونا احسنه مانن اسلام کا اسلام احسان تورسو شدا اللہ زمینی پا دریاب کو ارگر شوی پا دغ امینہ تدی بیا انتہا نشتا بیا بتاوئے چھ نور راوڑا نور راوڑا نور راوڑا بیا باغی مڑی دل نشتے اللہ نے منتنسی کی نو این دینا موزی القرآن کی شاہ عبدالقادر رحم اللہ مانا کری دا چلان کو سیدھی راہ پر چلان کو سیدھی راہ پر من پا دیلا را چلاوا دانوی جبو خایا منتا یا او چلاو منگا چلان کو دا چه امر دا دوانی آغا مانا یا امر دا حدوثی او بل امر د دوامي نو ايو دينا دا دي کمنو امر د دوامي چلاوه بي مغبا چلاوه چلاوه از دي دي دي نمو بدل شو دا لا بارا خراب دشو ايو دينا کلاك بي منغا ربط القلب راتا نصيب کا استقامت سوال کئی اگا کشاب ہوئی وفتن الصبادا وفتن الصبادا ابن کثیر وی واستمر بنا ولا تعدل بنا غیره ہمیشوں پہ اُساتا مدارک وی اِهدنا فی الاستقبال کما حدیتنا فی الحال لیکن چندن دیرا دا ہدایت کردے اس سے سباب در کشانتی ہدایت سبان دا کشانتی ہدایتی مطلب دا امر دا دوام دے دا امر دا دوام دے صراط مستقیم اہم سیز علم ہو نو ایہ دینا من تا علم نسید کا او دوام علم او زیادت پا دلاؤ پای کی زیادت راځي لک ربی زدنی علما ربی زدنی علما نو الله زما فهم نور سیوا کا صراط مستقیم او مانا قرآن درستو براشی نو ارشدنا الی فهم القرآن اللہ منگ لده قرآن علم نصیب کا شمنگ لده کمدنو قرآن کریم بانی پویشو قرآن کریم پویشو نو کسوال کون کے نو مسلمی سوال کون کے نو مسلم یا مرید الاسلامی چه اراده دی اسلامی نو آغا چه وی ایر دینا نو آغاوی چه ما تسم بلار سکن بخواه یا سلی مسلمان دی خوامل کی کم زوری دا نو آغا عمل وارد یا سلی عمل سره نا پکلا کی دل وارد یا سلی پکلت دی را روی چه ما دا ربط القلب نصیب شی چه که حالات راضی چه زی مقابله کوله شن حالات راضی چه زی مقابله کوله شن و دا سوال دا استقامت او دا ربط القلب دی استقامت او دا ربط القلب سوال دی نبی اسلام تا حکم گئی فاستقم کما امرتا فاستقم کما امر دارنگی صورت حامیم سجدش پاگم آیات کی ہوئی واستقیمو الائی نبی علیہ السلام تسڑی ہوئی بیمار نسیتو کا نبی علیہ السلام مطوئی قل آمنتو باللہ ثم استقیم قل آمنتو باللہ ثم استقیم بیا پکلکشا ایمان راوڑا بیا پکلکشا نو کلکی دل ضروری ہو سورت شورا کی سورت حامیم سجدہ کی دو استقامت اجرون ذکر گئی ہونت کس تیس کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثم استقامو تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ استقامت پا دین اسلام صحیح چلے دل او پا دین اسلام ہمیشہ چلے دل ہمیشہ چلے دل دانا چکلے او پلا او کلا بل پلا دا اصل چیزو اصل چیز استقامتو پر ولایت کی استقامت شرط تے او کرامت دشتر دیونے شرط تے ولی سڑے لگر دی چاگا پا دین با نکل کی پا دین با نکل کی پا شریعت چلی گی کرامت بھی او کنوی پی آل کرامت و حیض و رجال کرامت دنارینا و ماہواری گا دا پټاول پکار دی د دې ویل او تاسو کار کول ته اجازه نشته هغه ته اجازه نشته ده ال استقامت فوق الف کرامت استقامت د زرو کرامتونو نه بهتر ده نفس کا تطلب منک کرامتا وربک یطلب منک استقامتا ستانفس کرامتو نواری او رب دن استقامت واری استقامت دن واری با عزیز بستامی رحمه اللہ سر و سر ملگره شو یومیاش و سر تیر اکڑا ناغو توی تاکی خماس کرامتو نلی دو خلقوی دا سفت بولی دو تاکی خماس کرامتو نلی دو او تا بخنداشو و تا سورا وقتی ما سرا تیر که یومیاش وی پر یومیاش که ما د شریعت خلاف سکار کړل د نبی علیہ السلام د سنت او د شریعت څخه خلاف کار میکړل هغه ته نه دین غټ کرامت بلشته دین غټ کرامت بلشته کرامت باره کې صوفیا ذکر کوي ویدا لعب دا لبی دی لبی لعبا دا تربا بها اطفال الطریق دا دی کم دو تصوف دلار معشومانی وغیل پی اللہ لک تربیت کی دا لوبی دی چه دی لک خوشحال شی و لک بمخ کلار شی خوشحال شی بمخ کلار شی اصل سیز کلکی دل پا دین باندیو استقامت دا اللہ تحفظا او اللہ بندگانو تاوی چه زمانه اغواری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انسان باندې حالات راځي کله مالونه دولتونه راشي په دې شریعت پری دي د دې زړه ته خوشي وي نه کنه په مالونو دولتونو واړو کله سخت تکالیف راشي څوک د جمعه توبه سي جیل ته وردن شي په دې هر څه بریدي هر څه بریدي د دې ضرورت شریعت نه وردن شي د سره په خلی ویل انتزاع الله غره دا بریدي تکالیف مصیبتونه راشي په دې بیا دین او اسلام له چټي ورکی کله کوم علمي راشي پا یو خبر اپوی نشی پا شیاطین ورپسی شی نو دیده کم نرو نا اللہ پا دین بدگمان شی شبه و تراشی نا اللہ نسوالو نکی چه اللہ ما پا شبهاتو کا گوا ما نا شبهاتو دواجینا نا اللہ رب العزت دین پریدی و گمراه شی گمراه شی کل شهوات راشی نشاواتونو دواجنا نا اللہ دین پریدی نا اللہ دین پریگ دی نا اللہ دین بپریگ دا اللہ رسوالو کا چلا ما کلک کا چهار سرازی چیزا ستاپ شریعت ما نکلکی ما ثابت قدم ورہتے تے آراد کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تے خنجر کی دار پر پخوانی کلکو نہ دا حالات نہ متاثرہ کی دل نہ بکنے والے نہ جکنے والے نہ بکنے والے نہ جکنے والے داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں ہوئی اسد اللہ دا مالدار و بادشاہانو نا غریب بہتر دے چاگا دے کمدنو پا دین کلکی نا اللہ رب العزت دین کلکنی ولی قرآن کریم حالات ذکر کردی دی اصحاب کاف سنگ کلکو رجل مومن سنگ کلکو سنگ کلکو اصحاب البرود چی دے ناسم رکلکو اصحاب الاخدود آغا سنگ کلکو دا سنورم قرآن کریم دا موسیٰ سائران سنگ ذکر کری دی کلکوال دا اللہ نو غوارا فرعون سرا یو چه کمدنو جنتی او بلو سرا دوزخی دا دنیا دا پدی که دا اللہ دا حاکمیت او دا شیطان دا حاکمیت کشمکش تے شیطان خپل بادشاہی قائمی او دا اللہ رب العزت بادشاہی دنیا دا دا اللہ دا بادشاہ ہے نو شیطان بادشاہی تا سو قائمی باغی سر یو لاس کی یو لاس کی جنتی او بل لاس کی سر دوزخی یو لاس کی سر جنتی بینام انکم اذا لمن المقربین بل لاس که سر دوزخی لاو قطعنا ایدیوکم وارجو لکم من خلاف نواسی نا ده مصنوعی جنت کاغذی جنت دواجه دا اللہ دل لچوٹی ورکی آواسی نا ده کاغذی دوزخ دواجه نا دا اللہ دل لچوٹی ورکی دا اللہ دل لچوٹی ورکی دا سخت حالات وی ار وقت دا اللہ نے استقامت وارا ار وقت دا اللہ نے ربط القلب وارا دا اللہ رب العزت نے استقامت وارا اے دینا کلک کی منگا یعنی دن کے ترقی کا مخ کے چکندر ازا چھ دا دن بانے عاشق شی تو عاشق شی او عشق مرتبی تو رسی چھ پا اللہ مہین شی والذین آمنو اشد حب اللہ او چھ بیادی آوازی چکیا پروا اگر ساری خدایوں واق مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے بیاور پالا بروسوی بس اے دے دا مطلب ہو اے دینا نئے جمع راوڑا اشارہ دی خبری تا کزمون زنو تا ہدایتو شی او زنو تا انشی نبیا موږ خپلو کې جنگیږو خپلو کې ومن جنگیږو جنگو جدال وی قیل او قال وی خپلو کې ما جنگیږو وای و چمړمړې کې ژوند دي خپلو کې ما جنگیږو مړی اوړی او خراب وی ابوبکر افضل له کالی افضل له بیا موږ وای لاس کا تکو کو پورته کو آمین بتیزو وار کو پرو وار غوبل وی اللہ من پا حقیقت پویا کا بیا بچے کندر جنگ و جدال لی دنن زرنائی جام آراؤڑا ایہ دینی نوی چھ ما تیو خوایا دیبل دیما خوایا ننن چھ سوک دننا قابل لی آگے ٹولو تا اللہ ہدایتو کا چھ سوک دننا کے دراتلو قابل لی دا واځي موږ دانو چې ته دې نه دا چې موږ درسره شو نه کاغذ کمنو سات سمندر پار یو مسلمان روړ دې نه غوږ منځر نه کې داخلي دا دوا غتون دا کاغذ کمنو د چین په زناور سره یو مسلمان سیږي چې کې دوه پیس زناور بلایي آلته یو مسلمان سیږي نو دې نه کې غوږ څه شي داخل لے نو اللہ منطول چیو نو منطولو تا ہدایتو کا چھے دا جنگو جدال نقیل و قال آپس کے دا یو بر سر دا مشتو گرے بارین محفوظ شو نزکہ انو جرنا جمع راوڑا ورپسی انو ایلا راوڑو آنے ایفی راوڑو نی ایلا راوڑو چھے اے دینا ایلا صراط المستقیم یا لسرات المستقیم آنے اور بسیر فی راوڑو چھ اے دینا فی السرات المستقیم یو دے ہدایت الہ السرات بل دے ہدایت فی السرات ہدایت الہ السرات داوے چھ سڑے پباطل نظریاتو کے حق نظریہ معلوم کی پباطل قوانینو کے حق قانون معلوم کی فداد ہدایت الی الصراط فباطل و عقائدو کی حق عقیدہ معلوم کی فباطل و عزمونو کی حق عزم معلوم کی فداد الی الصراط دویم اس تے ہدایت فی الصراط حق و تمعلوم شو خویوی خبر الی زور ورکڑ دے آنور ٹولی پر خوزلی دی یا ویل زور ورکړل دي انوري ټولې د کمنو پرې خوځلې دي داغي چې کوم وته حق معلوم شو خدایي او شوبه وته معلومه ده انوري وته دې معلوم دي نو الله هدايت په سراتو کا چې داغي غټول شوبې مونږ ته شي معلوم شي. هدایت په صراط داده قران کریم ته الاره وړو ني سي راوړو اشاره دې ته چې دواړه مراد دي. کچا ته خپل معلوم هغه ته الله حق کوي اے در صراط المستقيم. کچا ته معلومي دا هغه دې کمندنو دا وی چې دا حق لا ټول شوبې چې اسلام ټول شوبې هغه ما ته معلوم شي په پوره اسلام ز پوه شم او د پوره اسلام خدمتگار شم د پوره اسلام خدمت وکم د دواړو دواګانو ته شامل وو. صراط مستقيم صراط لارې ته وي لار ته کوم درو وي په قیامت کې ته جهنم باندې اوپوله هغه ته صراط وي پاري باندې و پوری وزي او زیبا جنت تا زیبا جنت تا داغه مثل الله دنیا کې راوړو اسلام اسلام چې دنیا کې بدی او چلے دی تو آخرت کی وہ پولیسیرات کو چلے گی پولیسیرات دو توری نا تیرہ دی او دارنگی دی کمدنو دو بیختن نا رہ دی او دو توری نا دو شپینا دی کمدنو تور دی سشپینا تور دی ردی مطلب سلی په دنیا کې د شبهاتو د خواهشاتو او د ماحول په مقابله کې په دین باندې چلیدل داسې دي نو لکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې دین را نیول وداسې وي کال قابض علل جمرا لکه لاس کې سکروټ نیول دین دے آسان دین دے آسان خودی ماحول بتا تکران کرے ماحول بتا تکران کرے دین جے کندرو دے آسان الدین یسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج خمون سر بدنی خواہشات کی جذبات کی ماحول دے دنیا را نو دا اغیی دا وجه نا مونتا گران شی دا اغیی دا وجه نا گران شی نو پا دین بانی صحیح طریقی سرا چلی دل صحیح طریقی سرا چپائی که نا دا خواہشاتو گردونی نبکی دا جذباتو گردونی نبکی ریاکاری بھی نبکی عوج بھی بلکل دک چلی دل نیک دک دا چلی دل دا دا سیدی لکه دوی اخته دا پاسا و دو توری دا پاسا پا تورا تیارکی مزل کوا دا دا سیدی پا قرآن کریم بانی پا شریعت دنیا کی او چلی دی پا آخرت کی و پولی سیرات بانی پوری ہو دی او کپا دی نی چلی دلی تو خپا کی گا ما خپا کی گا ما دا دنیا کی پا شریعت بانی چلی دل بشریعت چلے دل دا تے کمدنو پولیسیرات پانی عبور دے پولیسیرات عبور دے دین اسلام تا اغیطہ سیرات مستقیم ہوئے لار و تاویلا یو دا تے کمدنو تشبیح المعقول بالمخصوص دین اسلام کو اقلی سیدو احکاماتو کولو نکولو جائز ناجائز حلال حرام داغی تشبیر لار سرور کرا لار بندت اخکاری او پاغی بانی مزل کئی مقصد ترسی تو دین اسلام بانی مزلو کا عمل پیو کا چھ مقصود طور اسی رزق تشبیر سرات سرور کرا تشبیر سرات سرور کرا دوئے چې پلار ګرځي نه چې روانيږي به نه او اسی وا تا ګور کنه او چې پات ولا کاوه چې موټر وېبه مانی کښو لا ورو کښو په خاورو په توبه خدای توبه جنت کې ودا سي ګاډي چې کښو ملکان هل تمام ته ملکان ته دي نو داسې لوړ دی یاره داسې روړ دی او داسې د شیشه دی شیشا بالکل وایي ګل خوروانی ګبې ما په خبر ته وره سي لاور ته وره سي دا لار سره تشبیل دی و دې ورکړې دا چې دا دې کم نه نو پدی بچلې دل غواړي پدی روانې دل غواړي دلارې چلې دل خپلی او د اسلام چلې دل خپلی اسلام باندې عمل کول قانون کول چې عمل کړه دې نه قانون کړه دې نه دې اسی صفاتونه کاوه کنه اسی صفاتونه کاوه دیو عمل کراولی سیرت صورت کردار گفتار دعوت کمدنو دی اسلامی دعوت اسلامی زکی دی کمدنو تشبید لاری سر ورکڑا درے عموماً کامونا قبیلی چه خبر کئی جرگا کی کینی نووی زمان دا لار را دا زمان قومی لار را چه من با خادی دا سکو من با دا سکو قرآن و تووی لار دی دار را عام طور خلق رواجونو تا تحزیم تا ثقافت تا اغیط لاری وی قومی لار و تووی مذہبی لار و تووی لاری و تووی دلتا چه کمدن اسلام تا لاروی چستا لار گونه دادا پدی با چلی گی پدی با روانی گی روانی گی با ایدن سرات المستقیم لکا منگا لار سما باندی سرات المستقیم لار المستقیم نیغا لار خوشیری را امان اللہ ذکر کری دی لن اخلاس اکنی دا فی مالی من الكتاب و سنت دلیل ولی سات للبیدات علی سلطان ولا سبیل نیغا لار کم دا فی مالی من الكتاب و سنت دلیل چپاگی بانی دا قرآن و سنت نا دلیل موجودی وليس للبدات وليس للبدات عليه سلطان ولا سبيل د بدات په غلبه نوي د نوي جوړ کړی شو قوانینو داغي به د کمندونو غلبه نوي اونو په کې داغي څه ګنجای شي باندې قران او سنت لار دا صراط مستقيم دی حافظ ابن قیم وی وی سرات مستقیم نی غلار جی ٹی روڈ موٹروے سی پیک در نی غلاری سو صفتو ندی یو چی دی لارکی سخوال نوی یعنی مخببار چڑایانی دابدی نوی گرانه نی سخته نی گرانه نوی سخته نوی لگوز با خبار لاری ناسره اوش لیدو دوین پاگی کی چوکونه نوی دیرو چوکونه چه کم الار کی چوکونه دیری مجھے سره زی پی خدایا اوش سے چلو کما چی بخی طرف لارشم که بگس لارشم آیا کنا نیب لارشم پچی چوک رزین اشتباع و ترازی اشتباع و ترازی پاگی کی چوکون نوی درے مدار چاغه په منځ کې ماته دی چې پول پکې ارتاوي پول پکې ارتاوي منځ کې ماته دی سالورم منزل مقصود ته رسیدلی وي منزل مقصود ته رسیدلی وي کنی غلاری خو پشاڑا ختم شوی چل دلیر شوی شکیه بیابانی از چی غلار نا مقصود ترسی دلیوی داد سرات مستقیم سنور سی بزن آقاوی اسلام چی دی نا سنور وارا پکشتا یو پایی که گرانوال سختوال نشتی چیا مخببری یا پکې ډبیوی بریکرې یا پکې مولولې دې ټول د وځ لار غرانېږي دا قران وای ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بكم الیوس بالکل آسان دی اسلام کې آسان دی دا دوی اشتباب کې نشته لم یجعل له عوجا لم یجعل له عوجا کوواله په کینشته لري اشتباهات په اسلام کې نشته درم ما تنرا فقد استمسك بالعروة الوثقى لن انفصام لها فقد استمسك بالعروة الوثقى لن انفصام لها سلورم منزل مقصود تر رسیدل دی صراط ربک در رب لار دی دا دا اللہ لار دا نو اللہ تا پی رسی واللہ یدو الی دار السلام الی الجنت والمغفرت بی اذن نو مقصود تا باو رسی دا اللہ پا دین بغیر نرزا کی گی ورزیتو لکم الاسلام دینا دنیا کامیابی آخرت کامیابی پا دیکی دا اولائکا هم المفلحون دا دنیا کامیابی دا آخرت کامیابی پا دیکی دا تو دا صراط مستقیم دے دا مستقیم چه کم اوصاف ہو نا اٹول پا دیکی دی دویم صراط مستقیم خط چره جمیدرائی که خلق ہوئی خط پدری قسمه ده یو خط منحنی ده کوخ خط کوگو دویم خط منکسر ده مات خط او دریم خط مستقیم ده نیخ خط اسلام کوغ نوی لم یجعل له عوجا اسلام مات نوی لن انفصام لها اسلام نیخ دوکتے سیدھا با اللہ ترسی نیخ دوکتے بالکل برابر صراط مستقیم قرآن کریم کی صراط مستقیم ستا ہوئی یو خبارا بلکم بیاد قرآن ایتنو صراط مستقیم درے مطلب چپاری کی افراد او تفرید نوی افراد او تفرید نوی نشیب او فراد اونچ نیچ دا بکی نوی نبکی دیر زیادہ سختی وی او نبکی دیر زیادہ نرمی وی اسلام چلے جامع الجلال والجمال اگر کنی افراد شتے انہ تفرید اذکور امخ کے آسراد المستقیم دا عبادت لار چلا دا صراط مستقیم دے پا عبادت کی استقامت سکی عبادت یو په عبادت کې افراط دی چې دا هر څه عبادت کوا بل په عبادت کې تفرید ته لکه ملحد چې دې هیڅ عبادت نه کوي یو افراد ته چې مشرک د جنډې د خزیر په هندستان کې 33 کروڑ خدایان دي دار سه عبادت کوي مشرک دار سه عبادت کوي تفرید چاغاړو سه عبادت نه کوي لکه ملاحدا ایتیزم والا ملحدین شو چاگه ایس نمانی نا اللہ نا قیامت نا قرآن ایس نا نو ایس عبادت نکی استعانت کی افراد چدار سنا مدد وارا دار سنا مدد وارا او تفریدو چې ظاهری اسباب هم پرېږده ظاهری اسباب هم پرېږده دا افراط او تفرید د دې بیانس کې لار استقامت ده د اسلام په محاسنو کې دا المستقیم د اسلام محاسنو ته اشاره ده سالور محاسن ما ولا معنا کې وایي بیا می دوی موین درین چه دا دی پا محاسنو کی آغا دی الوسطی وسطیت در میان والے وکذالکا جعلناکم امتا وسطا امتا وسطا نظمون امت وسطیتو پا دی کنی افراشتے انو تفرید دیر سختی بکیم نشتے لگا دین دی موسیٰ علیہ السلام کی جواب دیر نرمی بکیم نشتا لگا دی عیسیٰ علیہ السلام کو دین کے دیر نرمی دا دائمی قانون دے تو دیکھیں نرمی مشتے گرمی مشتے سختی مشتے نرمی مشتے نو دا وسطیت دا اسلام خصوصیت دے درمایا نوالے شدی که افراد و تفرید نشتا اشاره دا بنده عجزه تا چه لند غلار غالم نی غلار غالم لند غالم و نی غلار غالم زکا بنده وی دو اگدو وستن لارم دو اگدو چه کمزن وستن لارم او دا گران و گران و اللہ وستن لارم نو اگدلار را تگران دا او کاغیت پسی نشمت لے نو نیغا او لندلار را تو خیا ایدنا سراط المستقیم با عزیزی بستامی رای مولا وی وی آتو رکو کلو آمزدودا سوا طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الله د نور ډیر لارې وي الله د نور ډیر لارې وي اصول باندې شوي د آدم علیه السلام نوالي تر عیسی علیه السلام پورې لا ټول لارې چاته تللې وي الله د خپل خپل وخت کې کامل وي بالکل پاغي وسړې الله تعالی سيدو خاطر کو کلو مزدودا اصول لارې باندې دي سوا طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ دا نبی علیہ السلام دلارے اس اللہ تا بغیر دلارے دا نبی علیہ السلام دا رسیدلے پدی لار برسی پبل اللہ اللہ تا نرسی پبل نرسی نبی علیہ السلام فرمائل لو کان موسیٰ ایار لما وسعو الا تبعی کموسیٰ علیہ السلام جو اندے وے کموسیٰ علیہ السلام جو اندے وے نظام تشریعت نا علاوہ بلی گنجائش ور لنو او بدی چلی دو نو بغیر د دینه کامیابیدل نه شي مقصود نه شي رسیدل نه دنیا کې او نه آخرت کې نه دنیا کې او نه آخرت کې نو چې د نبیانو په لار نه شي رسیدل په بلا د نبی عليه السلام په لار ورسي د امریکای په لار ورسي او د یورپ په لار ورسي او په دیموکراسي ورسي په غلطو نظامونو هغه باندې الله ته نشي رسیدل الله ترسي نو په اسلام ورسي قران کریم د صراط مستقيم مزاق ویل دي یو ملت اسلام سورۃ الانام 102 نمبر آیات 152 وان هذا صراط مستقيما فتبعوا دالار میرا بالکل نه غسیدا فتبعوا دی پس روان شئی دویم صراط مستقیم قرآن کریم سورة الانام 126 فهذا صراط ربک مستقیما دا قرآن لار در رب در سیدا رب کامل لے نو ما من الکامل فهو الکامل ما من الکامل فهو الکامل چه کم ده کامل ذات دی نو اغام کامل دی و ده لار ده رب ده و ده لار کامل ده دی که با ده جوان هر شعبه بی هر سانگ ده جوان بی داره چی او بی و بنا بنی چه تا ده عبادت که ده اللہ پلار دی و سیاست که با ده چا پلار دی و بیاد کم ده رو که ده اسلام کی ده سیاست لار نوی بیا خو اسلام ناقص شو فیصلی با دا چا پا قانون کئے که فیصلی دا اللہ پا قانون نکئے او وعدہ پا کی نشتا بیا خو دا اللہ ناقص شو پا کار دا چی دا دا کامل ذات دا طرف نا دا با کاملے نو اللہ دا سنن دے چی زمان یو طرف بیان کردے او بل طرف پر خودلے بل طرف پر خودلے صراط ربک دا لار در رب دا بالکل سیدا دا دې کمنو لار در رب دا قران کریم ته الله لار وي اوس خلق قران نه وي قران و تاګرانی قران به بوج کیږي هر څل دغه هو قران نه زده هر څل واخ ورګه هو قران نه تور دي فزیک کیمستری بایولوژي زده کی او قران نه زده قران نزده گئی او سمرا خواری چه طلبه پا فنونو کی گئی نو داغی پا نیمان پا قران کنه دی پا نیمان پا قران کنه دی بس قدرتی طور کزده شده شو بس چه سنگه ده کافیه تکرار مطالعه او گردان کئی سنگه ده مرقات ده شرعی تاویزی ده سلم داغی ده کندنو مطالعه تکرار او گردان کئی دا څه د قران نه کوي چې په کال کې د قران درسي نو د ټولو نه زیاته سستیبه د قران په درس کې کوي ټولو نه زیاته سستیبه د قران په درس کې کوي کوار ته دی وایي چې کافیه به د سار د مونږ مخ کې وامه ټولو ته حاضرې او کو ته وایي چې قران کریم به سبقونو نه مخ کې وایو وی چې سره تعارض دی چای سره تعارض دی وی یہ گرمای کې له خوب سره تعارض دی په موږ سره د کیګو دا خاپرونه شاله چې دا خوب دی نه کړل بیا سره کو نه سره نشي ویل بیا سره کو نه نشي ویل قران مجید ته ډډې ماتي بس ډډې ماتي نو دا الله رب العزت لار قران کریمو درې على عبادت لله وحده دا الله عبادت نه غلار ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 یو پندوستم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دا آیات سورۃ مریم کې هم ده او سورۃ زخرف کې هم ده سورۃ یاسین آیت نمبر 61 او 62 وانی عبدونی هذا صراط مستقيم وانی عبدونی هذا صراط مستقيم ما زما عبادت کوي دا سمانه غلار دا یو مصداق قرآن خود صراط مستقيم اسلام دویم قرآن کریم دریم عبادت دا الله یکی اوازه سلورم صراط الانبیاء انبیاء چه با کمالار تلیو او کمالار خودلیو خدا صراط مستقیم دے سورة یاسین سلورم آیات والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم سورة فاتح پنزم آیات ویادیکا صراط مستقیم سورة صافات آیت نمبر 118 وادینا اوما صراط المستقیم دا انبیاء اولار صراط مستقیم دے پینزم اتباع دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام تابداری صراط مستقیم دے سورة زخرف آیت نمبر 61 یوش پیتم وَتَبِعُونِ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيم مَا بَسِرَاضَئِ نَا مَا بَسِرَاطَ الْصِرَاطِ مُسْتَقِيم دے وَتَبِعُونِ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيم زما تابداریوں کی دا زما تابداری سمالار را نا پیزم ازدا کا قرآن کریم ذکر کریو دے ٹولو کے تضاد دشتا صرف دا الفاظ و فرق دے صرف دا الفاظ و فرق دے دا نبی علیہ السلام ہوئی ما پس رازی دا نبی علیہ السلام خلق لنس دعوت ورکو یا ایوہ الناس عبدو ربکم وحنا آذا سراتی مستقیما فتبیو علیہ ما اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا دین اسلام دعوت ورکو دا عبادت دا اللہ دعوت ورکو قرآن کریم اللہ صلی اللہ نازل کرو چھے عبادت دا چاہی دا اللہ قرآن کریم دا اللہ عبادت خو انبیاء حکم دعوت ورکو دا اللہ دا عبادت دا اللہ دا عبادت تو دے طول کس تفاوت نشتا چګری دې کې تفاوت ته او فرق لري دا ټول صرف د الفاظ او فرق او مقصد او مصداق هغه ټول یو په دې سره صراط المستقیم کلاکې مونږه پلار څو باندې قران کریم د صراط مستقیم داویان ذکر کوي چې صراط مستقیم ته دا دعوت څوک ورکړي دعوت پسوک ورکی صراط مستقیم تا دعوت سوک ورکی نبی علیہ السلام او داغت عبیدار داغ امت دیو دعوت ورکی صراط مستقیم تا سورة یوسف آیت نمبر 108 سورة یوسف آیت نمبر 108 یو صلتم قل آذی سبیلی ادو الاللہی علا بصیرت انا ومن اتبانی وردو آیت داملار دا ادو الاللہ سبیلت صدا ادو الاللہی راہوارم باللاتا ادو الاللہ علا بصیرت ادو علا بصیرت الاللہ علا بصیرت پوه شو یعنی زمارا بلل دابم پو بصیرتی او الاللہ کی ببین بصیرتی الاللہ کی ببین سے بھی بصیرت تو طریقہ دعوت بہم پی جنم چھ دعوت مکی دے کہ دعوت مدنی دے طریقہ دعوت حکمت بگورم چھ دید ہے کہ کم طریقہ مناسب دا سرن مناسب دے جارن مناسب دے نو پا دعوت کی ببین بصیرتی او بل الاللہ کی ببین بصیرتی دا اللہ پا حقوق و پوئیگم دا اللہ پا صفات و پوئیگم دا اللہ رب العزت صفتون برا تمعلومی توحید پا پیجنم دا توحید تقاضا و پیجنم دا اللہ قانون اسلام اغب پیجنم دا غی محاسن با پیجنم دا غی طریقہ دفاع با پیجنم چه الاللہ ستو ہوئی تو پا الاللہ کی ببین بصیرتی انا و مان سبانی زو او او سوک چیز ماری تابدار ما بسر آروانی ناغب دید خلق را بلی نبی علیہ السلام و سلام ویلی دی یو نیم سل یو نیم زرکال مخی تقریبا چه زمان اومتی وی زمان اومتی وی ناغب خلق اللہ ترا بلی لاربیکال تبین را بلی اللہ تبرا بلی او دا اللہ قانون دا خلق را بلی اغبا یہودیت تا نصرانیت تا انگریزیت تا لڑمیکال تا او برطانوی کوٹ تا سیواللہ تا دیتا با خلق نرا بلی او خلق و لدعوت ورکی الاللہ دا اللہ بسانا پی ورکی وامانی سبانی دارنگی سورت زخرو آیت نمبر تریالیس اِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ تَبَ سَمَ الْآرِ سُرَةِ مُومِن مُومِنُون دریعو یائن مُومِنُون آیت نمبر تریب کر وَإِنَّكَ لَتَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ يَقِيرَ تَرَابَ لِذَيَّرَ سَمِ الْآرِتَ پیغمبر خلق سَمِ الْآرِتَ آبَلُ لَيَهُودُ مِشَنْ دِي شغل آیانی شے سڑی تا ہم کارکی غیر اہم بندتا ہم کارکی کلو قومیت تخلق را بلی قومیت تخلق را بلی پختنولی دا بوتا ہم کی کلو دکندر اسمک آہم کی اسمک آہم کی کلو روڑ آہم کی ټول خلک برابر سي وي زموږ روړ حق دي کله چې کم دنو هغه بجلی اهمه کی نو ارسال وکي درې ورځې څلور ورځې چې بجلی سمول غواړي بجلی سمول غواړي کله مو د مرکز د حقوق غواړو روړ بابر کی ټول خلک براو باسي ارسال بجوړ کی کله وای پلانکې د کورسای نه کوزو پی ډی ایم جوړ کړي پلانکې کوزو پلانکې کیدو شابه دې څوک تر اوسه غیر اهم اهم کار کی چې کومه اهم خبره ای الګه د دومره مخلوق کدا الله دین لراوته نو کې دې چې په صورت یاسین شریعت راشي چې دا ټول صورت یاسین ختمو کې الله به شریعت راوي چه دا دومره مخلوق دا خو مسلمانان دي دا سمون ده کافر و نشریت نوانو مسلمانان توانو دا دومره مخلوق چه راوزی او یو وزیر اعظم را ارتاوی ده دا غلیت شریعت نشی خیدونه خو غیر اهم اهم کارکی زمان خال شیر سیفت نزلون علیوی منش دا غلب غیر المهم فقط اذر رب المهم مانش تا غلب غیر المهم سوک چه پا غیر اهم سیس کی اختشو نو فقط اذر رب المهم ده ضروری تا ضرر رسو چه کم اهم سیسو اغای برباد کو اغای چه کم دنو برباد کو امت اصل دیل راوالا چستا کار دے سرات مستقیم لدعوت ورکول لتکونو شوادا علی الناس امت دی زیرہ راولا کنتم خیر امت اخرجت للناس تو بادشاہ ستا قانون بادشاہ دے امت تا داو خیا امت تا مولانا احمد بحالپوری رحم اللہ تعالی تبلیغ پا مشرانو کیو یو بیان کی اگر فرمائی لی وی تبلیغ کا مقصد لوگوں کو نمازی بنانا نہیں لوگوں کو نمازی بنانا نہیں لوگوں کو زکات پہلانا نہیں تاسیو یو عمل ذکر کرے وی تبلیغ کا مقصد ہے امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا چه تسوکی ستا سکار دی لتکونو شوالا لنناس خیر امت اخرجت لنناس تجه کمدنو دا سالیم دنیا بادشای سالیم دنیا بستاد حکم دلان دی تبا طولو لخیر ورکای تبا طولو تا رحمت رسای دا چه کمدنو استازی مواری دا آغا دا امت نفات شو سوک سکولونو تا خلق را بلی سوک روڈونو تا خلق را بلی سوک چه کمدنو آغا بجلی تا خلق را بلی سوک اسپتالونو لخلق را جمع کئی شاوی ارتال کو احتجاج کو زمانگ اسپتال کی سٹاپ نیشتے اسپتال کی سٹاپ نیشتے شاوی ارتال کو زمانگ سٹاپ نا زمانگ ڈاکٹر بیکار لے آغا چه کمدنو مریض کی تینا چاڑ پاتشی ہوا شاوی دے بدلو و بل راولو دا اولی دی دا دا روڑو دا اولی خراب دی دا اولی دی دا زکر چو امت پل زیلہ نیرا دا دیر اسلام نافذ کی او دیر چو کمدنو دا اسلام پا طریقہ و اختی تقسیم کی کبیا پا مریض کی تینچے بعد شونو داتا ہو دا بیا مریض کی تینچے نا بعد دی خوب رشوت دا سیاسیان دا دا عوام و قاتلان دی دا سیاسیان دا عوام و قاتلان دی دی عوام وجد دی خود دی نبود خلق نپوی دی سنگ وجد دی خپل سڑے نالائقا اگر پا اسپتال کی پرشوت بلتی کی پرشوت بلتی کی اگر چل نور دی دی لا چل نور دی چل نور دی در رشوت واغف او خلق پا دی ظالم داکتر قاتل لے پا دی داکتر بانے خلق ہوئے پا دی طریقہ خلق وجدی غیر انصافی سڑے اگر جے کمدر ایسی ڈیسی کی پرشوتو نو باندے سڑی لاؤ دی ور کی اگر غزائی طور سی چی آگر غزائی طلر شی آکار کولی نشی وی ماو تمیلی چی چونا پخی دے چونا پخی دے چونا پخی دے وڑو پسکول کی املا ویلا ناغو وڑو کیوی اکثر وطوی بچے وایا ناغو وطوی چنانا چی چنانا چی چنان چی تای چنانا چی ہوئی ناغ پستان تا سولارو فدی افسر دی استاز تاو قتل چی دا لکس ہوئی لگا دیکھو چنانا چی ہوئی اگو تی دی غوی زوی دی جی اتیاز علی موتویلو چی چنان پاکی دی چنان پاکی دی چنان اتیاز چنا پخې زه داسې د سکول استادان شي او ډاکټران به خود داسې خسته خسته راځي چې دا غوښته و مریض کی معلوم پاتې کیږي چې څه به پاتې کیږي دا چا د لاسا د دې سیاسيانو قاتلانو د لاسا چې دا د کمندونو صرف او صرف په خپل خېټو په خپل مفاد کوي او خلک د لوبو ګورډاګي ترې جوړ کړی دي انکم تعتوننا علی الیمین د لوبو ګورډاګي دي بس خدای خبر چې دا د خلک په کله را بیداری کې را قسم په دې په داسې په لکه ولا چک بولګې د خودی پاسینه نو نه بیداری کې په دې کې احساس تر دې چې کله داسې نه بیداری کې بیا او ته خلک د خپلې اونې وسین ته ارتاوي الله دې موږ د حالت نو ساتي بیا مردار ارتاول غواړي ارتاول غواړي بیا اوس کت پینځه کال خلا لري دي او کووس نه صافای کی بیا وټونه شو دی بیا چې دی وایي بیا چې دی وایي دی دی نظام نه بایکاټ ونه کو چې دا غلط نظام دی چې موږ له خیر دی او موږ څه خیر به دی کوو نه کو موږ دا د دې سین نه زمون بایکاټ کې موږ نه شو نو څه دا غلا موږ په خپل مقرره ول شو خپل بادشاہ هیڅ ضرورت نشته دا موږ سره لبي جوړی کړی دی بس پیزه کاله پس یو ولټ واچو خرڅ بیا کینو بیا را باندې غسوري پیزه کار را باندې سوی ولټ راکړې اورېګا ولټ راکړې غیر اهم اهم کار شو اهم اسلام قران داغي شکرو مونږ نو مینا کړې حضرت دا آیان صراط مستقیم دا هغه د کمنو نبی علیہ السلام او داغو امت تے صراط مستقیم تا رکاوتونا او داغین بندون کیاو شیطان دے شیطان سورت اعراف پاڑسم آیات کی ہوئی لا قدن لهم صراط المستقیم کینم بلیتا پسامالار کی لا خدا نام صراط وکل مستقیم زبا کی نما دیتا پس سمالار کی دارنگی صورت زخروف وَإِنَّهُمْ لَيْسُدُّونَ عَمَانِ السَّبِيلِ وَيَاسَبُونَ عَنَّا مُحْتَدُونَ شیطانانی بندی دلارونا او دی گمان کی جدیدی پس سمالار وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ فَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ آیت نمبر 37 پاک دیشم وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ فَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ دَا شَيْطَانًا بَنْدَي دِي لَرَدَ لَارِنَا او دی گمان کئی شاقین اندیری لار مندن کی ویا سبونا انو موسدون شیطان اغا دا اللہ دلار انا خلق بندی یو دشمن دا صراط مستقیم اغا دا کمدنو شیطانو شیطان شد اللہ رب العزت دلار انا خلق بندول دویم سورت النحل آیت نمبر 63 کې موي چې شیطان باندې فزین لهم الشیطان وبالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم دویم بندون کې اسادت والکبرا اسادت والکبرا غلط لیڈران غلط لیڈران دنیا پرست مفاد پرست قیادت مفاد پرست قیادت خلق و تسام علار نکی زر کسام علارو کئی مبیاد ازا مفاد خرابی دی دغه مفاد خرابي دي او د دې قوم دا مولا سیندره مولا تعالی ډیر په خوا ویلو ویدو هندستاني قوم دا غینې د کمندونو مجموعي سوچ ورته مې چې د سالم انسانیت او د سالم خپل قوم د پاکستان هغه وخت په هندستان یو د سالم هندستان سوچو کی وی دی که شخص پرستی راغلی دا دی صرف دی لیڈر کامیابی وی چه ما پات پرستی دی که وی اسلامی سوچ د سر نشتا او قومی او وطنی سوچ د سر نشتا دی که دی کندن و غلامی را دنشوی دا کورٹ کورٹ که بری ہوئی ہے دی شخصیات و غلامی دا بس مفاد پرست لیڈران دی او عوام دا غی چه کمدنو گانی وی دا غی سندرغاڑی دی بس دک مفاد پرس دا خلق چه کمدنو دا اللہ دا دین ناڑی دا اللہ رب العزت دا دین ناڑی تاکہ سورت الاحزاب آیت نمبر 67 وش پیتر وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا يا الله من منل دخل مشايخ و بزرگانو وكبراءنا و دنیاوی لیڈرانو فاضلونا نو غلط کریو منگ دلارنا منگ دلارنا غلط کو مدام افاد پرس قیادت آیاش قیادت شاید کمدنو آیاشی ایش پارستی ناغی دا خلق و داوامو دا مزدوره پولیس کی او ویدیس کی پاغیبان اقبل خواهشات برابرهی خلق دا اللہ دین تا نفرید دا اللہ دین تا رکاوت او داغی دا بندون که خلق مفاد پرست کی عادت تے دا قرآن کے دیر زیاد تے دیر زیاد خدا بھی او آیات بھی ہوئی نور بھی آیا چون از اللہ تلاوت کرا ہوا درے مفاد پرس ملیان و پیران مذہبی طبقہ چپاغی بان اخفل عزت و اخفل مال دا بھی جے کمدن و غالی بھی دا بھی غالی بھی او دین چی کمدن و اٹھتر نمبر کی خوچ اقبل شعرت خراب نیشی نو مفاد پرس مولیان او مفاد پرس پیران اغید اللہ رب العزت دین تا رکاوٹی لکا سورة النحل سورة توبہ آیت نمبر 34 سلور دیشن یا ایو اللذین آمنو ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان يقينا للمليارنا او للفيرارنا لا ياكلون اموال الناس خامخا خري مالنا العوام خامخا خري اموالنا العوام بالباطل فنا قواني فنا پرشوتونو او بسودونو پا غصبونو دا روڈ بنوم پیسی راو باسی او وی خوری دا پل بنوم راو باسی وی خوری دا سکول بنوم راو باسی وی خوری دا کنونا اموار الناس بالباطل خامقا خوری مالون داوامو بالباطل بنا جائز بانده کار سره وی اسودونا ان سبیر اللہ او بانده خلق دیدن دا اللہ نام دا اللہ دا قانون خلق باندهی لڑ بے کالے لچگی اوباشی او دا اللہ دا قانون خدمات اونکو دا اللہ دا دین خدمات اونکو دا جمہوریت خدمات اونکو دا اللہ دا دین اونکو اغیر پا خلق جائز کو او دا اغیر نفرت دا خلق بزین کے پیدا نکو چه کم از کم خلق کو تغلط ہوئی او نفرت کو تغوئی دا غب وجود باندی اغیر دا کمدن و رواشی دا مولا او د پیر په وجود غلط سید رواشی چې او مولا او پیر په اوس کې شرکت وکي په خلک کوئی د پلان کې چې بکیو کو خو سچل به بکی کرا سچل به بکی کرا هوایا سدونا ان سبیل الله په خلو په عمل د الله رب العزت د دین دشمنی کوي مجدد رحم الله تعالی ذکر کړو پیال ما سند امینی دینی آکھ با امیر آگر ندارا سبق پیال ما دا اللہ دی دینو مدیانی بر امیر آگر ندارا سبق کچر دا جے کندنو دا بادشاہ آنو شاپلو سای انکی دا دا اللہ دی دین امانت دار دی وچی دا اللہ رب بول عزت چکل دا بادشاہ آنو شاپلو سای انکی خالتون پس تسوسی دین شدن فازروم در حقیقی شازنن خالتهم پس سوسی دین شدن دایره بادشاہانو چاپلوسای شروع کړی داغی چاپلوسای شروع کړی نفاذرون دراکی شازنان الله رضی مبارک ویلی دی شزان دی وساتی پیغمبر علیہ السلام ویلی دی شزان دی وساتی ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق دین دا اللہ نا سالورم دا اللہ دین نا بندون کی ظالمان دی متعدیان دی سورة اعراف آیت نمبر 45 پینز سلو اختم علا لعنت اللہ علا الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله خبردار واوري لعنت الله على الظالمين لعنت الله على الظالمين لعنت الله على الظالمين رباني ظالمات سوق دي ظالمات الذين يصدون عن سبيل الله شبندي خلق بجد الله نا دا اللہ دا دین دا خلق بندئی دارنگی سورت العراق آیت نمبر 86 شپکتی آئی پدی آیات کی طریقہ دا بندولو خیل بندولو طریقی دووی یو حاکمانا او بل مولویانا یاو د بادشاہانو بندولی پر زور باندې جبران پر زور او جبران دویم داوی چه حق باندې شبهات وارد کا او خلق به بدګمانه کا دا مولویانه طریقه ده قرآن درس بدنام کا حق فرض بدنام کا خلق با دی بخبلا بنشی نادوار طریقی زندہ ذکر گئی وَلَا تَنْقُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُوَعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ عِوَجَا مَكِنِ پَارَ لَارْكِ چِتَاسُ يَرَوَي خَلَق مَقْصَدُمْ دَاوِي چِبَنْدَ وَي دَلَارِ دَا اللَّهَنَا غَسُورْ چِمَان لَرِ پَدِي پتای کلاړ نو سرمن بره وباسه قاموله دوی کلاړ نو اخړې بره آپ په آپ وګرځي سپېره لغړ وګرځي ته د قران نه آخ شوې نو ته مجرم نه او طالبستان آخ شو نو مجرم شو طالبستان آخ شو نو مجرم شو کابل ګران شیر سره رحم الله تعالی فرمایل دی وی چې آخ بدی کو او آخ شي ویتو دا آق نا آق لاسیوی ویتو خود قرآن نا آقی تا دا پیغمبر نا آقی تا دا آقی دشمنی کئی نو تا مجرم نئی او که طالب ستا مجرم ستا دشمنی اکنو نا مجرم شو ستا خلافی اکنو مجرم شو وی آق با دیکم کپل دیتا ترجمه نلاری نو کپل و تا ام نکئی او قرآن تا نپری دی قرآن تا نپری دی نا مولویانا طریقی وې دې ګډېرې خبرې تاسو به نه پوهیږئ تاسو به وینې نه پوهیږئ اوس وې تاسو لا واړې بس زمونږ معنی صرف زمونږ صرف معنی خوا ته غونا ایو اجا خپل وطن نه خای مطمئن کول هم نشي چې شروع شي نو بیا د ختمولو چل نه درسي ته په نیمه کې در نه پاتې شي یا ته چې نه لور شي خوا ته غونا ایو اجا او دی لټی دی لار کو غواله واته غونای وجا او لټی دی لار کو غواله نو دا طریقې واردات وا په دې طریقه خلق د الله دی او د قران نه باندې د صراط مستقیم نه اوریدل کی هغه مشرکان ا مشرکان سورة مومنون آیت نمبر 74 سلور اگر آیت ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون یقین را کسان چه یقین نکی پا آخرت بانده و دیده لاره ناوڑی دونکی دیده لاره ناوڑی او چلی گی پینا دارنگی سورت ابراهیم سورت ابراهیم آیت نمبر 30 دیرشم نمبر آیت وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا لله اندادا او غرزي دي الله لرضا الله عندك نور وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله تدير بارا شدي غلط كي خلق دلار دا اللعنا ليضلوا عن سبيله د دې لپاره چې دې غلط کې خلک د لار د الله نه داسې خلکو لا الله رب العزت دبل سزا وي سورته نحل چې هغه د الله د دین نه خلک باندې نو الله رب العزت ولا دبل سزا وي آیت نمبر 80 سورته نحل الذين كفروا فصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا آكسان شهرين كار کلو او بندي نور لهم دلار دالانا زدناهم عذابا فوق العذاب وربكم سياسة وكم دينارا سزا دباس دبل سزا تدیو جنا شدیر وانے کون تدیو جنا شدیر فساد کون فدا فساد دے دا اللہ رب العزت دی دین نا خلق بنداول دا دی کندر و فسادو دا فسادو چه دا اللہ رب العزت دا لارنا او دا اللہ دا قانون نا خلق بندائے فساد دا دی دا اللہ دین بیاناول او دا اللہ رب العزت دین خوراول دا اصلاح دا دا فساد نرے ودوی والتکلو چه سوک دا اللہ دین بیانی ناغتا فسادی ہوئی او جسو کی باندهی ناغتا مصلح و سکالر ہوئی مصلح و سکالر ہوتا ہوئی اے دینا سرات والمستقیم کلک کا منگلارا چلاو منگلارا پدیلار سبا باندی نیلوی صرف رحم اللہ سالاو فرمائل وی از سرات والمستقیم کی علف لا معاہدی دی او معاود پدیل سرا دا دی عبادت او دی استعانت لارا ہو دا دی عبادت او دی استعانت لارا تا غیب مانا کولا پی چلا ہم کو اس سیدی راہ پر چلا و منگ لرا پدین غلار باندی دا چکم منگ وعدہ اکڑا اولو زمکو نو اللہ رب العزت پدین لارا منگ چلا و اے دینا صراط المستقیم چلا و منگ لرا پدین سمالار باندی صراط اللہ زمین وآخر دعوانا الحمد لله